deloito. Se da tua boca prenda unhas falas no escoito, unhas falas no escoito, ai la la. Ay, la, la, la, la. Cada vez que teño conta que de ti me iría apartaré, enchese meus ollos d'auga, non fago senón chorare, non fago senón chorare, ai la la la la la la la. La la la la, la la la la. Esta gaitiña que eu toco sente como unha persoa. Unhas veces canta e ríe e outras veces se me chora. E outras veces se me chora. Ay, la, le, lo, ay, la, la, la. Miña, nai, miña, nai, fiña, como a miña, nai, ninguna, que me quentou a cariña, coa caloriña da súa. Esta peza de música de Xavier Díaz, de Axúdame a Sentir, sirve para poder recibir a nosa correspondente. No, San Carlos Lugueses, veña. Muy boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Xuli, Armando, como estades? Canto tempo, non? Bueno, suficiente. Exactamente. Suficiente como para poder recibirte con moitísimo cariño e agradimo. Moitísimas gracias por atendernos, que eso é o que fai falta. Con nosos ointes notaban ta faltar, e nosotros tamén, pero a verdade é que cando ti participas sempre hai novidades interesantes por esa zona. É que estamos bueno, máis ben viaxamos, porque xa che digo que levaba tres fines de semana seguidos ocupada a Badajoz, a Coimbra, a Ávila, todo sí, a competicións de orientación co clube. Por certo, que dache nun posto honorífico extraordinario, sí. Felicitacións, Bueno, sí, isto tantas veces se va que algún día salen ben as carreiras, claro. Tanto, sí, pues esta así de Coimbra, polle collendo o pulso. A nivel mellor, sí. A nivel internacional, sí. un grande posto, claro que sí. Bueno, aquí internacional, España y Portugal, ¿no? Que a nos casi nos queda como aquí casi é como na casa. Bueno. Que, bueno, teñen máis cerca os de Vigo e Ourense por aí. Bueno, pero os de Lugo tamén lle dan caña. Nada, aí tamén lle damos caña. Así me gusta, sí, señor. Felicitacións, nada, pues parabéns, mira, parabéns. Moitas gracias. E nada, mira, ahora veño de que acaba de rematar a unha recreación histórica que vos sabedes que a facemos todos os anos aquí en Becerrea. Sí. Que é na Ponte de Cruzul, recrean esa batalla de Guerra de Independencia. De Independencia, O exército inglés que veu axudar os veciños de Cruzul e o francés, non? E bueno, pois aquí hubo moitísima xente, moi moi vistoso, porque ademais estivo todo o día chovendo e agora quedou así boa tarde, e con cañonazos, claro, de fogueo, pero bueno, moi ben recreado. Pois parece que ves isto, dices, Dios, tiña que ser impresionante non ver isto cheo de unha multitud, non? Así, sí. A paus, claro, pero bueno. E estamos, pois, eso, este fin de semana acá con esta recreación histórica na Ponte de Cruzul, que precisamente foi construída en tempos de Carlos III, un pouco antes da Guerra de Independencia, e que bueno, comezou onte con unha proxección dun filme, que Waterloo, da batalla, pois, un filme bélico, e hoxe, pois, xa estamos co campamento, un campamento, pois, aquí en Becerrea, na Carballeira, e agora tamén, pois, que é novidade, con respecto a outros anos, un xantar, vamos facer unha cea, unha cea que é a base de, bueno, de ovos rotos con chourizo, empanada, e logo tamén unha degustación de cabrito de aquí, desta granxa Teixeiro e Pistón que temos aquí na comarca. Sí, que temos unha dieta de... Sí, claro, moi propia para ir para cama despois. Sí, sí. Moi ben, moi ben. Así me gusta. E sobre todo despois de lo que levamos toda unha semana movéndonos un montón, porque claro, como con tanta auga, polo menos non salín da casa. Vale. Que imposible. Bueno. Así que bueno, por eso... me parece que non a merecemos, pero... Hombre, e tanto que se merece. Espero que veña semana que ven mellor para gastar. Vale, para vale. As calorías. Eso gastas fácilmente. Un chouriciño, un par de ovos, que sempre toca a estas horas falar da merenda. Rotos. Que eso, rotos. Co que me gustan a mí. Yo cabritiño tamén. Bueno, la verdad que os ovos é das comidas máis ricas que hai. Sí. Uf, é algo que comería todos os días, con pan. Claro. Con pan e patacas, porque prohibitivo un pouco polo aporte energético, pero vamos, que vaya comida rica. Claro que sí. Acompañado co chourizo, non vexas. Hai que aproveitar todo o que se poida. Yo cabritiño seguro que... Tamén. Bueno, eu sei que querían poñer algunha que estaban pensando en algo da gastronomía francesa, pero parece que ao final pois non. Non galo. Apenas, eso tamén se pode transmitir, grandes, se ponse a bandeiriña aí ao lado para que pensen que francés xa para nada máis. Sí. E eso, e mira, pois queríamos contar tamén unha excursión que fixemos aquí a comarca que a nós e que nos queda máis cerca que Portugal, que é o Bierzo. Ajá. Temos aquí moita conexión e tal. E levamos aos rapaces pois a visitar un sitio que eu nunca estivera. Bueno, andivera por ali ca bici, pero o que en Favero nunha mina que hai agora que se pode visitar, sí, de carbón vegetal, antigas xa cerradas, pois teñen un museo ali moi interesante e encantounos, é outra cara de dos Ancares, desde claro, que claro. Ensinaronos o Pico Cuíña, que se ve vese perfectamente. Sí. Bueno, teñen unha recreación da mina, que a única que non se enterou de ser eu, porque nos meteron no ascensor, que era o que daba acceso, tocaba a sirena, a bocina antigamente. Sí. E se metían ali para baixar ata 270 metros de profundidade. Sí, esa mina, a verdad que está a entrada do pueblo? Sí, está bueno, non, está na parte de a entrada, claro, pola parte de arriba. Ajá, Favero. É como, sí, en Favero. Chámase sí, ten bueno, un pozo, pero que era Julia, Pozo Julia, fomos ver. Sí, señor, xa sei cal. Xa sei cal. Nomes de muller pola familia, porque era un propietario, eran minas privadas e lles poñían os nomes da, pois da mai, da filla, da esposa, do que fora, non? Entón nos visitamos a recreación, porque eu me pensen que empezaron ali a simular o descenso como evento do e despois entramos nunha galería e eu pois digo, cando levaba ali un rato, digo, pero pensen que aquí va a facer máis frío. Pois parece que non fai tanto. E xa digo, hai cobertura, claro, aquí tan abaixo. Sí. E díceme un niño, pero profe, non ve entrar a luz pola luna, que estamos fora, que non baixamos. E era recreado, era un túnel a nivel de terra, sí, que sí, recreaba todo, sí, por dentro, uh-huh, todo que sería galería, con pedras. Claro. Pero non baixamos. No, é unha fórmula moi educativa para poder enseñar aos rapaces como facían o moito que pasaban precisamente para traballar aí abaixo, claro que sí. Moi duro, si quedaban impresionados todo polo tema do grisú e todo, o peligroso que era ese traballo e o duro que era, non? Uh-huh. Logo como estaban todo o día mollados tamén. Claro. Logo nos ensinaron o que é o museo, está, bueno, teñen así todos os monos expostos, como fixeron un sistema de calefacción para que quedaran ali colgados, se lle secaran dun día para outro. Claro, porque, claro, estaba mollados todo. Pero bueno, o que máis gracia lles fixo e sorprendeu-nos, que xa non saben utilizar, sabedes estes teléfonos de que había que marcar así, que era unha rosca. Sí, claro, sí. Teñas que marcar. Pois, que ali estiveron facendo cola para claro. marcar un número, bueno, cola sí. nos teléfonos todos. Todo que parece que foi onte, non? Sí, exactamente, que digo, pero estes como non saben. Preguntou yo, neno, e isto como funciona? Ali o guía. Sí. E dice, pois mira, isto tens que meter aí o dedo e lle das cada número. E se te equivocas, tens que volver a empezar. Sí, sí. Quedaban así, estiveron probando. Bueno, sí, é verdad que o museo ten un montón de objetos expostos e non son así, deixáronlles manipulalos e claro. Cascos antigos, muy bien. Que pasamos un bo rato. E logo despois fomos, bueno, pola zona de alí hai unha como unha explotación tamén, bueno, que se poden, fomos caminar un pouco e identificar fósiles. Ah, había un montón de fósiles. Muy bien. Que na zona esa pues é habitual. E bueno, pasamos un día pois tan cerca de aquí que bueno, ao final como é montaña leva un rato chegar, pero pero moi próximo. Precioso, é precioso o ensino, o aprendizaxe que toman os rapaces con eso, claro que sí. Uy. Muy ben, non sí, disfrutarían sí, nada. Pasaron o pipa e despois eso que o rápido que aprenden así. Cas cousas, pois, vivindoas, non? Que son claro. Experiencias e agradecidos que están de que se lles leve, que a verdad que dá gusto portanse moito mellor ali que nas aulas, eh? Que, o sea, o alumno que pode ser máis traste, porque, bueno, aquí malos non hai, pero que é de movidos ou de revolucionado. Se transforman totalmente. Sí. Sí, transformanse totalmente cando están de excursión. E ademais recolle moi rapidamente toda a información. Eso dos fósiles, por exemplo, encandílalles, porque, bueno, a experiencia que eu teño, as veces que os acompañei, encandílalles porque ven unha cousa completamente diferente do que non é moi normal, non? Digo, jolín, acaba de ver unha concha, e aquela concha é un berberecho. Me cago en 10 que dan... Sí, sí, quedan completamente. Sí, quedan, bueno. Sí, sí, había algunos exemplares muy muy curiosos, ¿eh? De incluso paxariños, así sí. como libélula, insectos pequeños, bueno, un sí, montón sí. de tipologías que estiveron ali mirando. Después, máis ou menos, algunas as trouxeron, porque imos participar esta semana, que xa todos os anos imos, ao Congreso Científico da Montaña, van expor un traballo deso, en Pedrafita, o pues este xoves que ven. Moi ben, moi ben. Se teñen documentación logo entón. Exactamente, moi ben. Claro. Sí, son prácticos, traballos prácticos. Sí, sí, sí. Sobre todo, non, que é o que máis a eles les gusta e donde tamén máis nivel dan, mellor responde. Claro. Porque cando lles mandas escribir o madre mía. Non o sacas do copia e pega, eso sí que lles dá pereza. Ahora facer, bueno. O que queiras. Facer o que queiras, sí. Moi ben. Pois, falando ali de Faveiro, que vosotros, bueno, ten dúas entradas. Ten unha por abaixo, que hai un pozo pegado á carretera, e un cementerio, e despois hai outra entrada polo outro lado. Sí, que pola parte norte. Bueno. Sí, debimos entrar polo norte, me parece. Sí, sí, sí, entrastes polo norte, que tamén hai mellor carretera. Bueno. Sí, pois, pues, bueno, aí vamos donde nos leven, xa non temos moito que argallar. Vale. Que máis nos podes dicir? Bueno, pois pues xa penso que con isto, pois, pues, por hoxe... Xa é suficiente, vale. É suficiente, tampouco lle quero... Eso, pois pues, quero comer aquí... non temos espacio suficiente para ti e para todos os que colaboran con nosotros, sempre temos espacio. O que sí é certo é que agradecemos-te moitísimo sempre a túa aportación. Por certo, na seguinte, terás que aportar, non é que che poña deberes, pero terás que aportar cousas interesantes con respecto a ese traballo que Xavier Moure pois últimamente está publicando imaxes antigas, de cousas así, non? Ai, sí, ainda ten aí alguna, pois sí, ainda me mandaba porque discutía, falaba eu que a Torre da Igrexa é dos anos 50. A Torre da Igrexa de Becerreá, e agora me enseñaban as fotos, pois que, bueno, que estamos aí mirando a ver si podemos saber exactamente de cando é. Ajá. Non, porque eu falo un pouco así a ollo do que lembra miña nai, que estivo aquí. E sí, que me mandaba tamén a ubicación de... atopou a que sería posible ubicación da antiga igrexa en Becerreá, que xa non existe, non? Porque a que temos é nova arriba, sí. Que foi construída con pedra que carrexaron os veciños, que eso xa o temos visto no libro de fábrica, da igrexa vella para facer a nova, subiron a pedra. Pero da igrexa vella, pois, non quedou nada. Hai quen di que unha pedra ou algo. E entón, el me dicíame a semana pasada que non tiña claro donde podía estar, pero precisamente estes días mandoume un documento donde, pois, parece que se situaba nas inmediacións do antigo cementerio, que é o que xa tiñamos tamén escoitado por aquí. Tamén pola toponimia dos prados que hai por ali, que hai unha serie de prados que se chaman prados da Irexa. Entón, eses, pois claro, se suponse que estaba ali na igrexa ubicada, onde está o cementerio. Pero sí que Xavier está facendo un gran traballo. Moitísimo, pero leva moito tempo. Moito tempo. A verdad que puxo deu a coñecer todo o que é a nosa historia por aquí. Sobre todo divulgala, ¿no? Claro. Pois divulgala e ensinárnola aos veciños. Eu tive noticia de iso precisamente por gracias a Elena Villarjaneiro, que coñecemos, porque nos falou precisamente dun ela coñecía, ela estivo aí, ademais está traballando como mestra, coñecía a zona moi ben, acórdome que, bueno, deu-me a coñecer, ou polo menos informoume dun lavadoiro que publicou precisamente Xavier, sí. un lavadoiro que chamaba, según teño entendido, lavadoiro de Trascal. Sí, ese témolo hoxe todavía, ese non desapareceu. Está aí, sí que a foto de Xavier pues parece como que están obras ou máis antigo. O bueno, por lo menos hoy está sí, algo diferente, sí. Bueno, pero pues ese témolo hoxe. Ese lavadoiro non é o que está pegado á estrada según ves de Navia? Sí, sí, é ese. Esa zona chamase Trascal. Cando vides pola carretera de Navia, así que pasades o Santo, sí, e vides así unha costiña, pois aí que entras xa na parte de arriba, subes un poquinho, esa zona toda é a que lle coñecemos co nome de Trascal. Ajá. Trascal. Moi ben. E aí é onde está o lavadoiro. Sí, señor. Pois eso é o que tiñamos previsto, que ti falaras con nosotros e nos contigo para poder saber cousas novas e interesantes. Mm-hmm. Bueno, agora xa virá o bo tempo, seguro que deixará de chover e poderás disfrutar outra vez da... Disfrutar outra vez, non? Das túas andainas ciclistas. Veña, pues unha aperta grande, Fernanda. Vale, igualmente unha aperta para todos os ointes. E disfruta hoxe, aínda que teñas que facer unha camiñatiña pequena, pero disfruta do manxares, aínda que non sexan franceses. Exactamente. Culleio o galego. Sí, podesche dicir, "Oi, traído un queixiño francés, se acaso", pero por ter algo, pero pues non sei, cabrá, bechamel, croquetas, non sei. Vale. Que poderíamos poñer francés. Veña. Pero eso, veña. Unha aperta. Veña. Chao. Vale, deca logo. Máis música para seguir adiante. Exactamente.